ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6 และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้พบกันในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2554นะคะเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะในเวลา 11:30 น.จนถึง 12:00 น.อย่างนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะคงจะรับประทานอาหารกันนะคะบางคนก็อาจจะนั่งทำงานในออฟฟิศนะคะก็อาจจะรับฟังรายการหมุนตามเวลากันไปเพลินๆกันนะคะสำหรับเนื้อหารายการในวันนี้นะคะมีข่าวที่น่าสนใจทีเดียวนะคะโดยช่วงแรกเป็นช่วงหมุนตามเทคโนโลยีค่ะข่าวจากสบท.นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลนะคะทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าคนไทยเสี่ยง24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะถึงแม้แต่กระทั่งจะเป็นเวลานอนก็ตามเพราะว่าพฤติกรรมของคนไทยที่ชอบเปิดมือถือนะคะแล้ววางไว้ข้างๆหัวเตียงหรือว่าหัวนอนนั่นเองค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคนไทยนี่นะคะมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างมากขึ้นทีเดียวค่ะและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะในเรื่องของการเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะทางสบท.มีคำแนะนำมาฝากค่ะส่วนช่วงที่2ของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะมีโครงการก่อสร้างวัดไทยในบริเวณวัดพระโยกที่นครเทียนจินของสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งเป็นวัดไทยวัดแรกในประเทศจีนนะคะและอีกข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของการกินอาหารให้เหมาะสมกับวัยวันนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะและช่วงสุดท้ายช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะขนมกรุบกรอบมีอันตรายมากๆนะคะต่อร่างกายรายละเอียดนั้นมีผลงานวิจัยรับรองค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะคะในรายการหมุนตามเวลาประจำวันที่22สิงหาคมค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เข้าสู่ช่วงแรกของรายการหมุนตามเวลานะคะสบท.เปิดเผยคนไทยเสี่ยง24ชั่วโมงแม้ว่าจะเป็นเวลานอนเพราะว่าพฤติกรรมที่จะเปิดเครื่อง โทรศัพท์มือถือนี่นะคะวางไว้ข้างๆหัวเตียงหรือว่าหัวนอนซึ่งจากการเปิดเผยของนายประวิตรลี่สถาพรวงศาผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมค่ะซึ่งทางนายประวิตรได้เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การอนามัยโลกนะคะที่ชื่อว่า International Agency of Research on Cancer ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ให้เหตุผลของการจัดให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยก่อมะเร็งประเภท 2B หรือเป็นไปได้ที่จะก่อมะเร็งค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการยืนยันว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งแล้วยังพบข้อมูลที่น่าสนใจอีกด้วยนะคะว่าการใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีระบบบลูทูธจะทำให้ผู้ใช้ได้รับพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่ำกว่าการใช้ผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยตรงถึง100เท่าและการใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีแบบมีสายหรือหูฟังก็จะช่วยลดการได้รับพลังงานที่สมองลงประมาณร้อยละ10ค่ะแต่การใช้ทั้ง2ประเภทนี้ไม่ควรเกี่ยวไว้ที่หูตลอดเวลาเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะนอกจากนี้ผลการรายงานยังพบว่าเครื่องโทรศัพท์ 3G ปล่อยพลังงานน้อยกว่าโทรศัพท์ GSM เฉลี่ยประมาณ100เท่าค่ะรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่าการถือโทรศัพท์แนบหูทำให้เกิดการดูดซับพลังงานที่สมองซึ่งปริมาณการดูดซับนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวเครื่องและเสาอากาศนะคะรวมไปถึงลักษณะการใช้และระดับสัญญาณระหว่างตัวเครื่องและสถานีฐานที่สำคัญค่ะคือว่าสมองเด็กจะได้รับคลื่นมากกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าและไขกระดูกของกะโหลกศีรษะเด็กก็จะได้รับคลื่นมากกว่าผู้ใหญ่ถึง10เท่าค่ะจึงเป็นที่มานะคะของการให้เด็กอายุประมาณ16ปีขึ้นไปนะคะจึงควรมีโทรศัพท์ใช้กันนะคะและไม่ควรให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่านะคะ16ปีลงมาใช้โทรศัพท์ก็มาจากเหตุผลนี้เองนะคะนอกจากนี้ผลการศึกษาก็ยังพบว่ากลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มากกว่า 1,640 ชั่วโมงจะมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเป็นมะเร็งสมองชนิดที่เรียกกันว่าเนื้องอกในสมองค่ะข้างเดียวกับที่ใช้โทรศัพท์ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับคลื่นสูงที่สุดซึ่งจากรายงานดังกล่าวนี้นะคะผนวกกับผลสำรวจของสบท.ที่ร่วมกับ ABAC Pool เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับคลื่นสัญญาณที่นอกเหนือจากการใช้งานค่ะพบว่าร้อยละ 64.5 นิยมวางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ที่หัวเตียงพร้อมกับเปิดเครื่องไว้ในเวลานอนด้วยนะคะร้อยละ 41.6 ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋ากระโปรงและร้อยละ 23.7 นิยมใส่ไว้ในกระเป๋าพกพาดังนั้นจากข้อมูลที่พบว่าหากไม่ได้ใช้นะคะก็ควรเอาไว้ให้ห่างตัวโดยเฉพาะศีรษะค่ะและไม่ควรวางไว้ที่หัวเตียงและเปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นส่วนข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อให้ประชาชนระมัดระวังไว้3ประการนะคะก็คือข้อแรกให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่าที่จำเป็นข้อที่2ไม่ควรใช้โทรศัพท์ในรถยนต์หรือขณะขับรถค่ะและสุดท้ายเด็กอายุต่ำกว่า16ปีไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคนไทยมีพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มากที่สุดในโลกค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ของ eBay ที่ระบุว่าคนไทยมี DNA การช้อปปิ้งอยู่ในตัวซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวนะคะนักช้อปปิ้งเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่ใจและระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยไว้ให้มากค่ะแม้ว่าการช้อปปิ้งออนไลน์จะดีในแง่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาแต่ผู้ใช้หลายคนนี่นะคะอาจจะยังไม่ตระหนักว่ามันจะมีภัยร้ายที่ตามมากับการซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะซึ่งวันนี้รายการหมุนตามเวลาจะมานำเสนอข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆ5อย่างนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะโดยอย่างแรกนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็จะต้องตรวจสอบระบบผ่านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีรูปกุญแจปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของเบราว์เซอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยนะคะสำหรับการเข้าหน้าเว็บไซต์ที่ต้องใส่ชื่อข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตคุณผู้ฟังต้องแน่ใจนะคะว่า URL address ในหน้านั้นต้องทำผ่านหรือเป็น address ที่ขึ้นต้นด้วย https เท่านั้นค่ะในกรณีที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เราจะซื้อสินค้านั้นนะคะคุณฟังสามารถดับเบิลคลิกไปที่ไอคอนรูปกุญแจที่ด้านล่างเบราว์เซอร์ค่ะเพื่อดูว่าประกาศนียบัตรทางด้านความปลอดภัยของเว็บนี้มีหรือไม่นะคะแล้วก็จริงหรือไม่อันที่สองนะคะไม่ควรใช้บัตรเดบิตในการซื้อของผ่านออนไลน์นะคะการใช้บัตรเครดิตนี่นะคะจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้บัตรเดบิตที่ว่าเจ้าของบัตรนะคะที่บัตรเครดิตนะคะสามารถร้องเรียนกับธนาคารเจ้าของบัตรได้กรณีที่พบรายการผิดปกติในใบแจ้งยอดประจำเดือนและสามารถจัดการกับรายการผิดปกตินั้นก่อนที่จะดำเนินการธุรกรรมใดๆนะคะแต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตแล้วนี่นะคะการร้องเรียนนั้นทำได้ค่อนข้างยากกว่าค่ะข้อที่3นะคะการคลิกลิงก์ที่มากับอีเมลนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าการคลิกลิงก์ที่มากับอีเมลนั้นนะคะคุณผู้ฟังจะไม่ทราบเลยค่ะว่าอีเมลที่ส่งมานั้นนะคะมาจากร้านค้าที่มีตัวตนจริงหรือว่าเป็นอีเมลปลอมกันแน่ทางที่ดีนะคะถ้าหากว่าต้องการเข้าเว็บไซต์จากลิงก์ที่แม่แนบมากับอีเมลคุณผู้ฟังควรขอคำแนะนำในการเปิดเบราว์เซอร์ใหม่แล้วเอา URL address นั้นมาพิมพ์ชื่อที่ใส่ URL ด้วยตนเองนะคะซึ่งการใช้หรือว่าการพิมพ์เนี้ยค่อนข้างจะยาวมากนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสามารถไปคลิกลิงก์ตามที่คุณฝั่งต้องการได้แล้วก็จะเข้าไปที่หน้าโฮมของเว็บไซต์นั้นแทนดีกว่านะคะที่จะไปคลิกลิงก์ที่มากับอีเมลค่ะและข้อที่4อย่าไว้ใจอะไรง่ายๆนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเริ่มไม่ไว้ใจเว็บไซต์ที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลกับข้อเสนอที่ให้มาก็ควรเปลี่ยนเข้าไปในเว็บอื่นดีกว่านะคะเพราะว่าการที่เราจะไว้ใจง่ายๆนั้นนะคะก็อาจจะทำให้เราเกิดภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวค่ะและสุดท้ายนะคะต้องมีความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งนะคะส่วนใหญ่ที่ต้องการจากคนซื้อก็จะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่ที่จะจัดส่งในใบแจ้งหนี้หมายเลขบัตรเครดิตวันหมดอายุของบัตรเครดิตและโค้ด CCV2 นะคะด้านหลังบัตรนะคะนอกจากนี้บางเว็บไซต์อาจจะต้องการอีเมลแอดเดรสหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการจัดส่งของดังนั้นอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่คุณฟังจะให้ข้อมูลดังกล่าวนี้ควรจะตรวจสอบในเงื่อนไขเว็บไซต์นั้นนะคะว่าจะเก็บข้อมูลของเราเนี่ยส่วนตัวของเราเนี่ยนะคะเป็นความลับหรือไม่นะคะและข้อมูลต่างๆเหล่านี้นี่นะคะก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องให้ข้อมูลอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นรหัสส่วนตัวของบัตรหรือจะเป็นข้อมูลส่วนตัวอื่นๆค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราให้มากเกินไปนั้นนะคะหรือว่าเว็บไซต์นั้นถามข้อมูลเกินกว่านี้นะคะก็ควรที่จะหยุดในการทำธุรกรรมกับเว็บไซต์นั้นทันทีนะคะรวมไปถึงแจ้งธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์แล้วก็ควรที่จะให้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการช้อปปิ้งนะคะบนออนไลน์ด้วยนะคะ ทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกิดเลยจนพลาดพลั้งก็มันเห็นความห่วงใยที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขาห้ามให้คิดนั้นลำบากหากยังใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไม่ทันแม้เธอจะมองกันฉันไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอก็ว ที่วันนั้นเธอไปกับเขาเลยไม่กล้าจะเดาว่าเรานั้นลึกซึ้งก็ไม่รู้มันคืออะไรหรือไม่มีใจเลยสักนิดนึงมันค้างค้างคือคากับฐานะอย่างนี้นั้นลำบากหากยิ่งใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยินในหัวใจเธอบ้างไหมจะมองกันฉันไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างๆหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปคือรักเธอ oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. แล้วฉันนั้นสำคัญเท่าไรคิดฝันไปได้ไกลแค่ไหนมีโอกาสที่ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมทนตัวและทนใจแม้เธอจะมองกันฉันรักหากเธอไม่ได้รักเลย สังคมและเศรษฐกิจ คุณผู้ฟังคะนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เปิดเผยว่าสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้รายงานว่าทางกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่ากระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยจะเน้นเชื่อมความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาโดยทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งได้จัดทำโครงการก่อสร้างวัดไทยในบริเวณวัดพระหยกในนครเทียนจินนะคะซึ่งทางวัดพระหยกก็ยินดีที่จะมอบที่ดินภายในวัดประมาณ20ไร่เพื่อสร้างวัดและอัญเชิญพระพุทธรูปแบบเถรวาทตามคติของไทยไปประดิษฐานไว้ค่ะทางนี้รัฐบาลกลางของจีนและรัฐบาลนครเทียนจินได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารวัดไทยภายในบริเวณของวัดพระหยกซึ่งเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้มีวัดไทยอยู่ในประเทศจีน2แห่งนะคะก็คือวัดมณฑลเหอหนานและวัดในมณฑลไหหนานนะคะซึ่งการสร้างวัดในบริเวณของวัดพระหยกถือว่าเป็นการสร้างวัดไทยแห่งแรกในนครเทียนจินค่ะอีกข่าวนึงนะคะจะมาแนะนำคุณผู้ฟังในเรื่องของการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยของตัวเองนะคะทั้งที่จะช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะดิฉันนำข้อมูลนี้มาจาก108เคล็ดกินนะคะซึ่งจะมีวิธีการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัยอายุเรามาเริ่มกันที่ช่วงวัยที่ขึ้นต้นด้วยเลข2นะคะหรืออายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปกันก่อนนะคะอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปควรเลือกกินอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และถั่วรวมถึงข้าวและแป้งเป็นหลักค่ะรองลงมาคือผักผลไม้ส่วนนมเต้าหู้ปลาเล็กปลาน้อยก็ถือเป็นอันดับที่3และให้ความสำคัญกับไขมันเป็นอันดับสุดท้ายค่ะในช่วงวัยขึ้นเลข3ควรต้องระมัดระวังอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูงอย่างเช่นหมู3ชั้นเนยแข็งเนยเทียมนะคะ จากนั้นควรเลือกกินอาหารที่ช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นรับประทานปลาทะเลถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองหรืออาหารจำพวกข้าวธัญพืชที่ไม่ขัดสีค่ะอย่างเช่นข้าวซ้อมมือขนมปังโฮวีที่มีใยอาหารสูงซึ่งจะช่วยให้อิ่มท้องนานและมีผลดีต่อระบบขับถ่ายค่ะช่วงวัยเลข4นะคะสภาพร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานดังนั้นควรเลือกรับประทานผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงรวมไปถึงอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นส้มฝรั่งมะเขือเทศแคนตาลูปน้ำมันพืชเนยถั่วถั่วลิสงอัลมอนด์และเลือกกินโปรตีนที่มีไขมันต่ำอย่างเช่นเต้าหู้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะสำหรับวัยตั้งแต่50ปีขึ้นไปควรได้รับสารอาหารที่มีแคลเซียมอย่างพอเพียงเช่นนมโยเกิร์ตชนิดครีมเนยแข็งปลาเล็กปลาน้อยคะน้ากวางตุ้งบรอกโคลีควรดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำโดยอาจจะดื่มน้ำสมุนไพรก็ได้นะคะอย่างเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำใบเตยและควรกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตลดลงเลือกชนิดที่ไม่ขัดสีค่ะเน้นอาหารประเภทปลาซึ่งให้โปรตีนสูงแต่ย่อยง่ายสำหรับคนทุกช่วงวัยนะคะมีวิธีปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีคล้ายกันค่ะคือนอกจากจะเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วนะคะการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมรวมไปถึงทำจิตใจให้สดใสอยู่เสมอก็จะช่วยให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงได้อย่างแน่นอนเลยค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนนำเสนออันตรายจากขนมกรุบกรอบค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณฟังคะคุณฟังทราบไหมคะว่าขนมต่างๆที่วางขายอยู่ทั่วไปนั้นมีอันตรายมากมายต่อร่างกายนะคะซึ่งนักวิจัยได้ค้นพบว่าขนมกรุบกรอบกว่า700ชนิดสารพัดยี่ห้อที่วางนะตามห้างสรรพสินค้าหรือตามท้องตลาดมีส่วนผสมประเภทหวานจัดมันเยิ้มเค็มจัดซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจโดยเฉพาะขนมปังประเภทเม็กซิกันบันเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะให้พลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกายค่ะซึ่งยังพบกับเด็กไทยที่กำลังมีปัญหาไขมันน้ำตาลผิดปกติซึ่งเป็นผลจากความอ้วนค่ะทั้งนี้นะคะได้มีการนำขนมและอาหารว่างประมาณ700ตัวอย่างมาวิเคราะห์จากฉลากโภชนาการและส่วนประกอบเพื่อให้ทราบคุณค่าทางโภชนาการพบว่ามีเพียง 10% ของขนมทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์โภชนาการนะคะแต่ก็ไม่ได้ผ่านทั้งหมดค่ะเพราะว่าใน 10% นั้นบางอย่างเค็มเกินไปบางอย่างหวานเกินไปถ้าหากว่าจะแยกเป็นกลุ่มนะคะให้คุณผู้ฟังพอที่จะนึกภาพออกกลุ่มแรกคือลูกอมหมากฝรั่งเยลลี่ค่ะมีส่วนของน้ำตาลและสารให้ความหวานอื่นๆเป็นส่วนผสมหลักกลุ่มที่2คือช็อกโกแลตมีไขมันและน้ำตาลกลุ่มที่3ถั่วและเมล็ดพืชมีไขมันและโซเดียมมากกลุ่มที่4ปลาเส้นปรุงรสต่างๆปลาอบกรอบแม้ว่าจะมีโปรตีนแต่ก็มีโซเดียมสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรุงรสเข้มข้นมาด้วยนะคะอันที่5นะคะกลุ่มมันฝรั่งทอดข้าวเกรียบข้าวอบกรอบข้าวโพดอบกรอบแป้งทอดนอกจากจะมีโซเดียมก็คือเกลือนั่นเองนะคะยังมีไขมันค่ะนอกจากนี้นะคะขนมกรุบกรอบที่ได้รับความนิยมอันดับ1นะคะอันดับต่อมาก็คือขนมปังนะคะประเภทเม็กซิกันบันซึ่งได้รับความนิยมนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเดินห้างอาจจะพบเห็นขนมปังประเภทนี้นะคะส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจนะคะปริมาณสารอาหารที่ได้รับต่อขนมปัง1ก้อนให้พลังงานสูงถึง600กิโลแคลอรี่ค่ะและเมื่อเทียบกับปริมาณที่ควรได้รับนะคะก็จะอยู่ที่200กิโลแคลอรี่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี้นะคะอาหารจำพวกขนมกรุบกรอบกว่า 90% มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยมากและเต็มไปด้วยสารอาหารที่เกินพอดีซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะรับประทานไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ